أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الصاد ده أول سم نمبر آيات سخشرو پر دروشتم نمبر آيات بني ختم سو ده دي ربط ده ما قبل درس سرپ دي كده چپتیر درس کې مردا خبر وکړه چې د کفارو مخالفت ذکر شو د نبی علی صلوات و سلام سره او د دې هغه یو څه کوپری اقوال ذکر شول چې دې کوپری کمی کمی خبرې کول یو څه د نمونه په توګه زه درته ذکر کوم. د تیر درس څلرم آیات چې وو هغه کې د سویل هذا ساحر کذاب پر نبی علی سلام د جادوګر نوم کښې شو بارے د دې چې وس د معجزه شکار کی دا سحر دی او دا دای شو ای زن بیم پا دی که درواغ وی نو ساحر و کذاب دوار او تیز چامل که سلرم نمبر آیات چی وگری پا چیر درس که مجده ویل بلی دا خبر ورت ذکر کردی و باری الاجعل الالیه تا اله واحده چا نبی علیه صلاة و سلام آغا شانی نزول چی ما بیان که چا مولا ابو طالب ناجور و خلق ورت راغلی وچی ولته څه غواړې؟ ده ویل زه دغه غواړم چې تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله واست. عرب به ګردستیسې تابع وي او عجم به جزیه درکوي تاسې ته، هغه ججا چې ورته وایي ججا به درکوي. ویل هغه کمه کلمه د ده دغه کلمه ور وښول برل ښه دا زموږ دونه خدایان دي ګرده یو کړه، موږ 368 خدایان جوړ کړي چې دا بوتان تا یو ځینې جوړ کړي. نو خدای بله خبره وه، د دې غلطه کوپري خبره. مثلا درېیمه خبره دا وه شدی براول در ولار سی در زی ول انیم شو وصبروا على الهتکم براول در زی خپل خدایان و صبر وکي چې پام چې خپل خدایان څوان وړي په دوغه صبر وکي دا غته لکې ټیم. سلرم خبر ادا ول انزل عليه ذکر من بيننا دا پاتم نمبر آیات کې کړي براول شپه موږ ګردو کې فلانی ابو جهل خان نو نبی، ابو لهب خان نسو نبی، شیبه خان نسو نبی، عتبه نسو نبی، دای وس نبی سوی تیم ابو طالب. خدای بله کپری خبرو دانه بوت وسته خانه کردی، دا وسته سرداری کردی که دا جن جلا نظام دی، دا لو تالا خپل نظام دی چار چاته نبوت ترکی، دای بله کپری خبرو دام پا دا اتم نمبر آیات کم ویلی و. پا پایی که دا درست شپاره سم نمبر آیات خبر پر ورارا و پاقی که داوه، و لربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. برحال دا غدی چې عذابونه بیانې وي په قیامت کې داسې عذاب دی، خدای پاک زموږ برخه دلې پر دې دنیا ژر راکړه، در قیامت مو به ځنډوه. خدای استهزا کول په عذاب باندې، بابا چې کوم عذاب په قیامت کې راکړه، یا الله پاکه ما در قیامت مو به ځنډوه، زما غې دلې راکړه، زما برخه دلې راکړه. خدای بل استهزا و. نو دا تقریبا د دوی دغه 15 یا شپږ اقوال کفریه ده دی دا چیر سیوی و نو دغه کفری خبرې چې په یوه خپل مسلسل وکي او د رسول علیه الصلاة والسلام جلالت شان خو چې دی موږ ته مؤمنانو ته معلوم دی چې څونه جلیل قدر دی جلیل القدر دی چې ګرده دنیا ده د روح پیدا ده نو پر رسول علیه الصلاة والسلام به څونه زحمت کړی دی نو د دغه زحمت او دغه حزن لپاره د نن درس چې دی دا روان دی یوازې نو د نن نور درسونه په پیسې په دې کې نو په دې درس کې څه وایي چې مال وسره به تر سره ورکړه اول الله تعالی وده ته د صبر حکم کوي چې ته به پر دغه ټولو صبر کوې دغه دغلو کفریات ډېر درته وایي دا خبرې او ستا دغه نه جلالت شان او دغه نه قدر پر هغه سربېره به صبر ته کوې دا یو خبره په دې درس کې ورته کول کېږي بل خبر دا ورته کول کېږي چې دا صبر نو کم یوازې ته کوې چې تاته زه هم صبر وکړه دا شیوهی پیغمبري ده ټول انبیاو دغه عادت چې صبر کاوه بره نو یو څو د نبیانو قصې دی پر له پسې ذکر کېږي چې دا د هر یو شان ته ګوره څونه صبر یې کړی دی دا یې دوه درېمه خبر دا ورته کوي د مکې مشرکانو ته دا ور ثابت دی چې دغه تیس چې دا غلط خبرې کوي چې په موږ کې بیا دی نبی سو دیم دغه رقم انسان دی لکه زه خو دغه داود علیه السلام نبی و مثلا موسی علیه السلام نبی و دا بل نبی خو دا هم انسانان و دا کله پیرانانو تاته دا ولی ګرانه ایسی چې دی په مشکل نبی سو خو دا هم دغسې په انسانانو کې نبیان راغلي و نو دلته درې خبرې راغلې د هغه سره ربط راځي د هغو ټولو کفریاتو څه د پیغمبر حزن رالی الله څه ورته وایي صبر کوه او دا صبر یوازې ستا کار نه دي دا د ګردو نبیانو عادت و خوی دی دا د نبیانو خوی دی صبر کول او درېمه خبر دا ده چې دا د رسالت تایید کې میخ تر ول چې دغه نبیان ګب انسانان کرسي و دا وس پیرانان و کدا وس ملایکی و خو انسانان و ار یو پلار درو دی کدا یې خبرې پوهېږي چې خپل عیسی علیه السلام چې پلار یې نه درلود نو دغه مضمون وسره روان دي نو هغه اوله خبره چې د صبر خبره دغه د آیات شروع په دغه ده اصبر ته صبر کوه ای محمد علامه پر هغه کفریات او خبرو یقولون چې دی وای خدای دې وس ما در ته نه خپل دا خبرې په آیات کې ذکر سی ما در ته نشان دي کړې نو پر دغه خبرو چې دی وای صبر کوه تر صبر ورسته نو چې مال دا ورشي چې دا صبر شیوهی پیغمبري ده د نبیانو حساب سره شروع کیږي هغه دی دا یوازې تا ته نه وای مال پاک وای وذکر ته در په یاد ک عبدنا بنداز موږ داوود علی السلام زل ایږي چې دی خاوند وو د قوت ګوره اید لاسو ته ویل کیږي چې دی معنی خاوند د چاو د لاسو د لاسو سمرات قوت قدرت دی لکه موږ په پښتو کې چې زموږ مثال د ټمو خپل په پېژري په پښتو کې لاس په چا استعمالېږي په قدرت لکه یو سړی چې غواړي د یو چا سره مقابله وکړي خلک برا صورت وایي برا وایي هغه ډېر غټ لاس لري اتیا تر سره کوه غټ لاس دا معنی چې د ده لاسه د نورو ډېر اوږد دی دا رقم جوال ته رسېږي روغ خاتن خو هغه رقم لاس یې نه دی مراد د لاسه سې مراد قوت دی برا وایي د هغه ډېر لاس دی یا غټ لاس دی یا اوږد لاس دی دا ګرد تعبیر کې هغه ډیر اوږد لاس لري ډیر غټ لاس لري دا هغه سره نشه کولای دا ګرد دا لاس په معنا د قوت کاری د تم د اسوي چې دل ایدی داوود علی السلام خاوند د چاو د قوت په چی شي کې د قوت ده په عبادت کې دی په عبادت کې ډیر قوي وو دا د عبادت حساب نه بار راس نو د خاوند د قوت په عبادت کې صبر هم د عبادت څخه یو جز دی کنه دی بابا خو صبر چې دی د عبادت یو شاخ دی لکه لمونځ چې عبادت دی لکه روژه چې عبادت خو روژه کې ګرځي صبر دی کنه دی خو روژه نبی علیه الصلاة والسلام دا صبر میاشت نو خو دا صبر عبادت دی نو د په عبادت کې قوت درلود چې په هغو کې یو شاخ صبر په صبر کې قوت درلود دغه صابر ونو نو په دغه د عبدنا داود کیسه الله پاک ته در په یاد کړه چې تا ته د صبر وصیت کوم الله پاک چې ته صبر کوه یوازې تا ته نه ته د داود علیه السلام صبر ته وګوره څونه صبر یې کړی و زل ایدی چې دی خاوند د چاو الاید د قوت په عبادت کې انه اواب انه بشک دغه داود علیه الصلاۃ والسلام چې اواب دی رجوع کوونکی و د الله تعالی او خاطر الله ته په ارش کې رجوع کول الله تعالی تراجع ګوره د هغه قوت سره سره اواب الله تعالی کې رجوع کول فسی الله پاک فرمای و ان بشک مش سخرنا مج مقرر کړی و د الجبال غرونه معه د سر غرونه مورته تابع کړي ورته مقرر کړي مستخر خو دغه بولی چې مور راي تابعدار انو د ته معنا داس د سینو چې غرو د تابعداري کوله معنا چې فرار خواتي دی په غاستله د تابعداري مطلب دا دی چې الله وايي ما تاسو ته لپاره ګمارلی و درته مقرر کړي مو په کوم کار کې په تسبیح ویلو کې دا غرو ګرو د داود علی السلام سره تسبیح ویله ان بشک مش سخرنا مش مقرر کړي و الجبال غرونه معه د دغه داود سره یسبحنا شدیب پاکی بیان ول د الله تعالی بالعشی د ماشام په خوا کې ول اشراق او د سحر په خوا کې اشراق د چل مره وزلی راپور چې په دغه وخت کې د دې څه مطلب دا نو چې نو یو ماشام او بل سحر دغه دوه وخت د دې دسی مثال نمونه د چې موږ ته په خپل پښتو کې کارو یو سړی چې د چا ډیر خدمت کړي برای ز سحر ماشام ستاسو په خدمت کې نوم ولر د سحر ماشام دغه معنا د چې یو سحر اتم بل ماشام رتم دا معنا چې ګرد وخت می ته تدر کړي نو دې ګرد عمر د داوود علی السلام سره په تسبیح کې متابعت کوي چې داوود علی السلام خو یو ښه आवाज درلودي نو چې د خپل جهري ذکر کاوه غروب عمر سره زمزمه کاوه د مرغان عمر سره کاوه نو دا یو غټ انعام پر د باندې الله تعالی چې کړي واغې د ذکر کې چوره دغه انعام ما پر کړي پر د باندې چې دا غرونه د د سره چې شو مقرر و یسبحنا دی تسبیح و یل بالعشید ما شام په خوا کې ول اشراق د سحر په خوا کې معنا دایمي ور سره مقرر و والطير محشوره والطير او دا غره کمی ورته مقرر کړي و مرغان محشوره په داس حال کې را جمع کړسي و مرغان په جمع راتل د سره به داسې فرکاوه یو مرغه به نه راتلی دوه به نه راتله یا په جمعواري به سیلونه به راتله چې ده به کم ذکر کاوه ده به کم تسبیح ویل هغو به ورسره بدرګه کاوه ورسره ویله بیا نو بیا خورا د هم ځکه و اسمانه د خلکو جم سره شوره ولا داسې و طیر او مرغان مو مسخر کړي و محشورتا په داس حال کې دی چې شو محشور را جمع کړسی و حشر را جمع کېدو ته ویل کېږي حشر نه یې په سارا کې رواج دي چې یو څوک یو لو کوي بارم ځکه پر ډېرې باراوې راسي چې اشر پر وکړو موږ ته چې اشر بوله دا عربي توری دي حشر یا بامونه ګلي تر وسې کېږي دلته په بازار کې اشر نه رواج دي خو مزدوران وایي ورسره ول زه څه کوم په سارا کې مزدور نه وي د کلي خلک یو بل ته کومک سره کې اشر یې بول نو حشر جمع کېدو ته وایي محشوره مفعولي صیغه ده نو چې دې ټوله سره را جمع کړه سي و دا مرغان په دغه حال کې د سره مسخر و د سره مقرر و کلون دا ټوله چې و کداغه غرونه و کدا مرغان و له د جاءت سخه د داوود علی السلام او واب رجوع کوون کی و ذکر کوون کی و الله تعالی ته ولا قاری په جزه کی بونو کی دقت وکي د کلون ما تعبیر په چا وکي په دا غرو په دا مرغان چې غرونه و مرغان ګرځي چې و له مينو څنګه کی د لامی اجدیه کی تعلیلیه مکی له د جاءت د داوود علی السلام و جو خود د پار علامه مقرر کړي و نو له یان ی تسبیحه لامی اجلسو له زمير داوود عليه السلام ته راځي داغه د مخه می تسبيح اغه مزاف ورواچو له د جاءته د یعنی د جاءته د تسبيح د اواب دا ټول چې اواب معنا ذکر کوون کی ورجوع کوون کی او الله تعالی یو تفسیر داغه به حکیم او مترحم او داغه تفسیر غره کړی بل تفسیر دا دی چې وای کلم دغه ټوله د ټولو څخه مراد داوود علی السلام هم دی مرغان هم دی دا غرونه هم دی دا ټوله د لهو زمير راجکی او الله ته شله د الله د پر اواب ذکر کوون کی و داوود و غرونه و تویر ګرده نو دواړه تفسیر سی دی شته خو حکیم علماء رحمه الله دا غره کړی چې د کلون هغه تعبیر د چاڅه په کل سره د چاڅه تعبیر کی ام د غروت ام د مرغان سره داوود علی السلام نور سره حساب ځکه چې د لهو زمير خو داوود علی السلام ته راجری چې و کلون دغه ټوله څوک چې کدا غرونه دي کدا مرغان دي له د جاءته څخه د داوود د علت د تسبيح د سر د تسبيح سره دی بدرګه کولای او واب دی ام ذکر کوون کې بار غرونه په ذکر اخته او مرغان په ذکر سره اخته ونه نو دواړه سي دي نو دا دا یو انعام ذکر کی چاله او تلاوي غرونه او مرغان د پاره چې شی وګمارل سی او مقرر و بل انعام ذکر کی وشددنا ملکه وشددنا على پاک و مج محکمه کړو کلک کړې مو ملک هو پاچی ده د پاچی دار کم نه و چې باره یو څو کال ته ډنګ وټه کی چې زم د داوود پاچی چې سم الله د پاچی ما دغه سپي خو به قوت ورڅنګه کړو چې اچا سن چرانه سو پکشي کې ویل دا بل انعام دی چې سړی پاچا هم وي او پاچی دار کم د الله د طرفه ګارنټي چې خپل بچی کوي څوک د پښتنو په راچا به درته چې د موري بنګ وتا ته ولا خبره د شي چې د برا چې یوه زبچی نس الله دا بل انعام ما پر کړو نو پاچی یې ګارنټي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب بل دريم انعام الله ذا ذكر كيچ وآتينا مجور كري وهو دت الحکمت حکمت پوہ مور کڑی و چی مراد دا دیس خب تفاسیر کی نبوت دی چی نبوت مور کڑی و حکمت پا یو احکام بانی پوی دل سڑی پا احکام بانی پوی نخو نبیان پا پوی جدا جن پا حکمت براز و آتینا او مجور کڑی و هو جتا الحکمت حکمت و فصل الخطاب و فصل او پیسلک ونکی الخطاب خطاب بیان دا رقم بیان فصاحت علی تعالی ور کړی چې دای به خبري به د شروع کړی چې هر څنګه مجمجل وګنګوړه مساله به وای د اصل سره واضح کړل فصاحت وجهته ویل کیږي فصیح کلام چې هغه مراد د پزړی کی هغه د غسخل وته پر میدان باندې کشیږي ګایګې مش پزړی کی خبره لرو ځان ام ستړی کو سړی په مطلب نو کو چې زګر سره څه وایم نو داوود علی صلوات و سلام تعالی او تعالی بل دغه انعام ور کړی د نبوت سره سره فصل الخطاب امونو وس موسی علیہ الصلات والسلام خو هم نبی وو مگر فصل خطاب نه درلودی په خبره کې دغه شفاجه بینو کې سوځلې و توړی او فصاحت نه درلودی چې علاجه ته نبوت ورکاو د خپل درخواست وکي ول هارون علیہ السلام را سره نبی کرا سره ملګری ک وزیر ک خو خلک ما په خبره نه پیږي چې پاکه ما خبره نه پیږي دای به جر جر تفصیل وکي چې دغه سي درته وایي نو داوود علیہ السلام تعالی په خپل فصل خطاب ورکړی وو او فصل الخطاب او اغه د فصل مصدر دی په معنا د پیسل کوون کې سو الخطاب هغه وجه بیان ته وایي سره و چاته گاجي نو ګوره څو انعامات ته ذکر کړي چې وای دا داوود علیه السلام ته ما ګرد ور جمع کړی و د دوغ سره سره صبر کاوه هغه د صبر خبر خو ته ذکر سو چې داوود علیه السلام در پیات ک چې دوغه په عبادت کې قوي وو او اواب علی پاک دی رجوع کول الله تعالی ته زاری کول او بل دا چې علاوه ما دغه سدری انعام پر کړی او اول انعام ته سی وجدي چې د غرو او د مرغانو مسخره کېدل ودده د پار دوه انعام دا دی وجدي چې علاوه پاچی م ورچنګ کړي او چې د په مقابله کې سونو سوال دریم خبر دا چې علاوه حکمت معنا نبوت او فصل خطاب م ورور کړو نو دغه نعمتونه چې چاته ور جمع شي نو دغه څه په دنیا کې حاصل دغه دی برای ځان ځنی ورک سورور وسې څوک نه ویني وایي ځان ویني چدغه انعامونه چې د پاچی سره سره نبوت امور سره ای معنی امی جنی امریت پلاس کی امی سیاسی امریت پلاس کی دا رقم خو سم جن لرونو چم دی جنی امریت ولری امی سیاسی اصلي خو دا رقم دی چې نبی علی صلوات و سلام هم سیاسی واک درلودي او هم جنی واک درلودي او دا سیاسی واک باید د جندار خلکو سره دی به جن سره چې کی خبره تبعی راوړي داس نو دا نعمتونه ور جمع و د دغه نعمتو سره خو اصلي په دې دنیا کې مناسبه چی شي و غرور او دغه سره سره نبی علی صلوات و سلام داوود یادو د الله تعالی صبر ولر کړی خو جو چې ته در په یاد کې څونه صبر یې درلودي وس نو کته څه صبر یې درلودي د صبر نمونه په کیسه کې راځي وس چې ورته ګوره الله وایي چې د دغه سره سره صبر درلودي غرور یې نه کاوه د صبر نمونه څنګه و هل اتاک نبی الخصم وسیون هغه د صبر نمونه مشترکه وهل ایا اترى غلیه د کوتات نبو هغه خبر او قصه الخصم د هغه مدعیان د خصم تور چې دی ملاقات دا مصدر دی دعوه کول دی یو چاسر د مصدر اطلاق چې دی وس دی پر مفرد پر جمع پر دوار باندې کول کیږي پر مفرد پر جمع پر دوار کول کیږي یو سړی تم خصم وس ویل کیږي چې شل نه پرې دا وایي سرګرد وای دا خصم دی دا دا ګرد خلکو ته قسم ویل کیږي نو دلته خوم دا دعوه چې خو یو نو خدوانه پاره جه سره دا وای نو الله پاک او نبی علی السلام ته تا ته به نو هغه د دعوه چانو قصه نه راغلی چې هغه قصه چې ګرد ته واورې چې د داوود علی السلام حضور ته رااله دوانه پاره و سره دا وای و باره به درته معلوم وسې چې د داوود علی السلام څونه صبر درلودي څونه زغم یې درلودي دا سی وای په دا وهل اتاک کی کوم خبره ثابتې ملاقات هغه د داوود علی السلام د صبر نمونه وړاندې کیش بابا ته دغه تو ګره دغه صبر کړی چې ما تاسو د پیاجه کدا و د علی السلام د د صبر کار واخله چې هغه نبی او صبر کوي ته د کفار پر دې خبرو صبر کوي اما هغه نمونه دغه ده وهل ایا اثر غلی دی کوي ته نبو خبر الخصم د هغه دعوچانو څه وخت وو اذ هغه وخت تصوروا المحراب دا د مدعیان قصه نو هغه وخت و اذ هغه وخت وتصوروا چې دی واوشتل پر سر المحراب د عبادت خانه سرخونو ته په پویژ ملاقاری دی کنه ورته متوجه کیږي ولې ما کتابونه نه جویل هغه د قزایا او حرف سرخو به دی پیاج الله ته چې دی دا حرف سر دی لکه د کل توري د بعض توري د لیسه بعض هغه چې په منطق کې ویل سیوی وای سر چې دی اصلي چې پر شهر په خوا کې لای ورا ګرځېدلی وي دغه ار شهر په خپل کلا درلود چې ماشام بل مر ول وی دی نو به د کلا دروازه بند اسول عسكر به پر اغل ور سر کې نه سن به پر شهر پیرا کوي د کندهار شار خو به ممکن نور نه یې لیدلی، د عیدګاه دروازې ششک خو مو لیدلی. دا ششک هغه دی چې د شار په خوا چې د شارګرد جوان را څرخېدل یو د احمدشاه بابا د وختو، نو بره خو چې وروسته شار سره غراره سو ډېر سو برل دا نو څه دیوال دی چې بس د لوی لوی سرایو ځکه چې هغه دیوالونه ونړ د بره په هغه ځای خلکو سرایونه جوړ کړو دغه نه پنډ دیوالونه، نو هغه چې ګرده نړېدی بره دغه د ششک ځای پرېښوي چې د دې دپاره چې د آینده نسلو دپاره دا یادګار چې د دې شار یو وخت کلا پر دغه ځای باندې و دای ګیټ ماښام بنجدی نو څلور دروازې به برای دې کا دروازه بولی شکاپر دروازه بولی شکاپر یاد دغه شکاپر نو پریشت کاروا براوتی دې شکاپر ته براتلی په خو خدا انګریزي ملک د سینو جوړ خدای لا وسر د منځکا نو په پر دا دروازه راوتی یراحت بازار چې راته به کاروان وتی پر هغه دروازه وتی د شیدان سره چې دروازه درلوده کابل ته چې بتلی هو غلط دروازه درلوده نو دا دروازه به د کلا ته سور وای په عربی باندې نو سور د کلا د پر هغه دیوال نو دغه دوه نفره ده دا بچان چې وه یو د هغه وخت تصور و چې دوی پر سور ور وختل معنا پر دیوال ور وختل کوم ځای ته المحراب عبادت خانې ته دا د داود علیه السلام عبادت خانه چې وه د ده په قصر کې پر دې ګرد عبادت خانه یې د محراب نوم کښېښاوه لکه دا مسجد څه تعبیر په دې محراب وته ولې ده په عبادت خانه کې محراب جوړ کړی و نو د هغه محراب خو هغه شنو هغه اشرف جز و د عبادت خانه نو په هغه اشرف جز د ګرد عبادت خانه څه تعبیر وکي کدای څه مضمون پوهیږي لکه سړی چې یو چاته وای وای ولکه بیا ستا سر په دې دروازه نه نوشي نو دا مطلب دی چې دا نور اخوا ته دې سر ولکه نه نوشي خو ګرد بدن یې مرادي خو د ګرد بدن تعبیر په دې کوي وکي دا هغه د په بدن کې هغه معظم جز دی نو دلته هم د عبادت خانه چې هغه مهم جز کم ځای محراب نو برای د ګرد عبادت خانه څخه د ګرد هغه کلا او تعمیر څخه تعبیر په محراب وکي نو اذ هغه وخت تصورو چې پر سورو پر دیوال وخت تصور خو دیوال ته ولکېږي تصورو چې دی پر دیوال ور واوښتل وکم ځای ته المحراب هغه عبادت خانه ته د داود علیه الصلاه والسلام عادت مبارک دا سره غلی وو چې د څلور ویش ساعت د خپل عبادت خانه د عبادت نه خالی کول د خپل کور افراج سره ویشي لکه د مثال په تور یو وته وای ته بدري ساعت د تلاوت کوي مثلا زبور پر د نازل سویش ته بده زبور وزي پاک ابل کی ویلو چې د وزي پاک لاس ورته برازي بیا به ته د مثال په تور شل رکعت نه پر کوي ابل ته بیا ویل چې ته مثلا راځي بیا به تسبیح کوي لا اله الا الله بابا دا غسه دا ګرد شوارو سره ویشل وی عبادت خانه خالي کېدل نه یو به خامه خافه عبادت مشغول وو نو چې د ټیم راتلی خدای عبادت کاوه نو دلته خو چې دی پاچا هم دی نبی هم دی خو بیا کلا د لیری بیا گیټ دی بیا په نو پیرداران اجازه بغښته کیر د ته برازي هغه دی گیټو نګر د بند په عبادت باندې اخته دی د پښتنو په لاجه و چې سرپ دی د باندې پر راړ نو خبره پاچا یعنی چې لکه چې د قتل املادنو ولې نو د مخ په پیردار اتل چې پلان یې ستاسو ویني او بیا نو د عبادت په وخت خود ته هیڅوک نه راځي چې بل از ما د عبادت وخت خلک در ګرځو دا وی ته نه راځي دغه چې نه به برو د عبادت خانه ته معنا د کلاب نه راوښتي دي نو دای بره متحیر سی بیری وخت علاوه د دغه وخت ساعت در پیاټ کدا څونه رټ صبر دی چې د کی چې بچا ته په دار رقم نه به بره په دروازه سو کور نه روزګر له پیرداران نه خبر خو کې الته کې دای زاره یو چې دار رقم سینو اذ هغه وخت تصور او چې پر جوال ور واوښتل دغه دشمنانو د دواچان المحراب او عبادت خانه ته دا د خصم تورې چې ملاقاري ما وایي چې ما دلته پر جامع ځینې مرادي دی مفردو جامع دواړې استعمالېږي د تصورو د ضمیر څه بې زده کې خو دا ضمیر و د خصم ته راجي دی نو هغه د جمع ضمیر دی که نه دی چې دغه دښمنان معنا د دعوچان ور واوښته نو که هغه جامع نه وایي د تصورو څخه ولې جامع راتله وام اذ هغه وخت علاوه در په یاد کړه د خلو چې دی داخل سو ګوره د خلو زمیر بیا جمع ورته راځي کی چې دی داخل سو علا داوود پر داوود علی صلوات و سلام نه دی په عبادت اختادي او دا ځای ته چې مال د خلکو پر چمر غنو صورت لای د دوه نه پاره دل تره ففزع نو دی و بیره دی منهم د دې څخه چې مرم دا قاتلان دل په سره له پاچا یې وزنی دی نو نه د خوش راستا پاچی قالو دی ورته لا تخب تم بیرش خصمان یعنی نحن خصمان د خصمان یو دغه خاطر مبتدا ور سره محذوف چې موږ یو دا وکیان یو راغلی ته وان ولي واخستلې دا خبریم ته در سری حساب ملاقاتي یو خبره خدا و چې چې پر دیوال راوښتي سړي چې یو چاو کوته په دیوال باندې راوړي خدا خپل نازيبه کار دي کنه دي نو خو موږ چې پر دیوال راوړي لا لا لا لا چې در اومه پښته خو یادو دا خدا خبر وخته کوچ با لار نه دروازه ولې نه ټکه اشه پر دیوال را واوښتل نو بیا خو یو سلام علیکم د انسان پر کم یو ادب خو کاغم دغه سره لیدنګ شو چې موږ دا وار درو سره ګوره دا ناس تیم د ادب پر کم نه ده یپلا هغه صبر ورته کوي چې پلا خوان پر ما کېره چې داغه سره راځي پر دیواله سره اوښته بل دلته په ادب نه راځي چې کښې چې هغه سړی د باچا دربار ته ورځي نو خو سلام علیک به کوي یو اجازه به غواړي دروازه به ټکوي یوه خواله نه ده سوې نو دا خبره بیا بل پسې ورته وکړه چې لا تخب لا تخب خو هغه څوک چا ته وایي چې یو سړی زما څه بیریږي بره چې زه ورسم برم بابا بیریږم په سمه توګه راغلی یم دا بله لکه بیا د بیره کم ده چې مانا موږ خو نو غښتلي یو پر تا باندې ته بیره مه کوه ډېره هم د ده خوا یې کښته کړه خپله ځای خپله خوا یې پر وړه کړه قالو دوی ورته وویل لا تخب ته مه بیریږه خصمان یعنی نحن خصمان یو موږ چې یو موږ داسې دوه داوچان یو بغا بغاوت و تجاوز یې کړی دی ظلم یې کړی دی باغدو نه ځینو زموږ اله باغدو په ځینو نورو باندې برحال موږ دا وه سره لرو په موږ کښې دا یو پر دا بل باندې ظلم کړی دی نو فیصلې ته راغلي فحکم ته حکومت فیصله وکړه بیننا په منځ کښې زموږ بالحق په حق سره دا یې بل د بې ادبۍ دغه دی چې بالحق په حق سره څه معنا چې یعنې ته خو نو باطلې فیصلې هم کوې پسې پسې ورته وایي ولا تشجط وم ته تجاوز تر حق مه کوه ګوره در حق به نه تېرېږي حق فیصله به کوې نو داود علیه السلام خو نبي دی چې وایي نبي ته وایه چې ته به نو حق فیصله کوې باطل ته به نه ځې نو خو د نبي به څونه زړه زهرېږي ګوره دا ګرده د صبر ځایونه چې الله تعالی په دې قصه کښې ونبي علیه السلام ته واضح کړي چې داود علیه السلام پر دغه نه مثلا بې مناسبتیو بې ادبیو باندې څه شي کړی دی صبر کړی دی چې په ظاهره خدا بې ادبي معلومېږي دا ګرده ور نو فحکم ته فیصله وکړه بیننا په منځ کښې زموږ په موږ کښې خو یو پر بل ظلم کړی دی ادی نو نو بالحق په حق سره ولا تشجط او ته به تجاوز تر حد نه تر حق نه کوې بس حق فیصله به کوې چې پر بله ولاړ نه شې بل خبرې ته پسې ګوره وهدینا وهدي ته وښیه هدایت که نه موږ الی سواء الصراط و سمې لارې ته ګوره هدایت به د سمې لارې راته کوي داسې نه چې بیا غلطه لاره وښیې نو داود علیه السلام خلکو ته غلطې لارې ښولې نو خبره خو دا سړي ته زړه لږېږي خو پر هغه سربېره داود علیه السلام وسلام صبر ورته کړی دی کنې نو چې موږ خو باید چکه پر دا سړي ور سره کړې چې ما در اوسه یو چا ته غلطه لار ښولې ده چې ته ما ته وایي چې سمه لار به راښې وهدي هدایت به کوې نه و موږ ته الی صراط و لارې ته الی سواء و هغه سیده ته الصراط د لارې موږ ته به سیده سیده لاره ښې پر سمه لاره به مو برابرې نو اوس خو نو دا خبره چې موږ بره ورته وایو چې نو خو بیان دې کوه پېښه څه شي ده خبرې خو دې معنا ګرده دغه رقم دي چې د چوکاټه څخه داسې لیرې خبرې دي نو اوس بیان دا ورته کوي ول ان بې شکه هذا دغه چې دی اخي دا زما ورور دی د دغه اخوته څخه چې دی چې دا زما ورور دی تفسیر وایي چې داسې نه دي چې دا سره ورونه و د یوه مور زامن و یا داسې یا دا احتمال دی چې د دوی څخه اخوته څه مراد دیني ورور دی لکه موږ مسلمانان چې د سره په یو ناولاده موټر کښې وخېږي حتی یو به سنده یي بل به پنجابۍ یي بل به پښتون دا یو ابل ته وایي بایي ورور نو دا ورور چې ورته وایي خو معنا د دین د لارې سره ورونه ته هم کلمه وایي زه هم کلي وایم ته هم د نبي علیه سلام امتي زه هم نو یا دا معنا سوله چې دوی دوه ورونه په معنا د دین وه چې دواړه د داود علیه السلام وسلام امتیان ځان معرفي کړي یا اخي دا معنا سوله چې د شراکت په اعتبار باندې هم نو دوه نفره ګایګای سره څه شي سره ورونه یي معنا چې دغه دوی یو شراکت سره لري په دغه کښې نو یو بل ته څه شي وایي ورور وایي نو ول ان بې شکه هذا دغه اخي دا ورور زما دی له ده لره 99 نعجته ده لره 99 ننوې نعجته میږې دي نعجه چې ده د نعجه معنا چې دغه لغتو کتابونه وایي بره وایي دغه انثا من غضان د مړي ماله څخه یو خو معز دی اوزیای مال دی چې بځې یا د مړي ماله څخه هغه انسا چې هغه میږه ده دغه ته نعجه بره نو دی چې دی دا زما دا ورور دی ننوې میږې لري نو ته میس خمه پرد راځي بره منسوب مپرد در تر چا چې ورتیر شي تر یوولس چې ورتیر شي اخواته بیا دروغه سله پورې چې ځې نو له هو ده لره 99 نعجه د ده دپاره ننوې میږې دي ولي او ما لره نعجه واحده زما دپاره یوه میږه دی ننوې میږ لري زه یوه میږ لرم فقال ده وویل دغه ننوي والا وای اکفل ته کفیل که نیما هذا دغه میږ اکفل کفیل وګرځوه نیما د چا دپاره هذا دغه میږ دپاره وره دا ستا د یوې میږې کفیل هم ماکه کفیل خو د یو شي سرپرسته ته ویل کېږي معنا دا هم ماته راکړه چې نو څه کوې د نورې نه لرې دا یوه هم ماته راکړه بل وعزني فی الخطاب وعز او دی غالبه سوی دی نه پر ما باندې فی الخطاب په خطاب او په خبرو کې په خبرو کښې هم دا رقم ژبه غړانې دی چې زه یوه کوم دی دوې کوي نیګه یی خوراکی مظلوم حق په جانب ددی دا بل ظالم چدی بره بس لاسونه وغورځی ناری کای هی خلک چوی دا پر حق دی هغه پر باطل لدی کنی هغه خوراکی پر حق برل په خبرو کې مم ملامت یوا میژ دنیا را پرېږدی را څه غواړی دغه نه نیوی یوا رایز باغه بسل سی دا رقم نو مسله دغه سپیشه ده وس مشتا تر غلی په سلا برکه د حق په سلا برکه ګورج تجاوز حق مونه کې او سدا لار برته شه دیس نه پر بل لار مروان کې دا خبری ورته وکړی تر دا غزای پوری چې دی تیس دا تور توری فقاله نو دور تول فل فقاله درته ویل دا چا دغه نن یو والو اک فلک فلک نه ما زموار ک ما هاده دغه وی میج معنا چې نه ماته راک چې زم الکس وعزه او د غالب غلبه کړی دنی پرما د عزت و غلبه ته ول کی موږ نه د الله تعالی هغه نوم چې العزیز معنا غالب دی برلاس دی نو وعزه د برلاس کړی دنی پرما باندې فیر خطاب په خطاب په خبرو کې په خبرو کې بس استم علامت او مسله دغه چې در تکشی مشو تر دغه ځای پوری موږ د قصه نه مراو ویل فقط د دوه دا و چان راغلی په څنګه حالت کې راغلی پر جوال را وښتی د کلاته عبادت خانه ته دغه سی به سلام او به کلام او دغه سره لکشه نسه چې موږ د اوا کو پر دی وام هم تیر کی او دام سی ورته چې برل ګوره چې ونه بیرېش سمجه د اوا د دا بره هله په حق به هلک را هله چې غلطی ونه کې مرات حق د حق سره تجاوز ونه کې او موږ ته بس د لار شه تر دغه ځای پورې سورته مسلې مر تک شه چې مسله دغه رقم وس نو داوود علی صلوات و سلام چې بیا په صلات څنګه ور کی قال لقد ظلم قد جاء ذات سمجه داوود علی سلام په صلا بره شروع کیږي هغه بونه پراتلین کې درس کی وای دغه سره خبرې نه کې ډیره مشت دي قصي ور سره مشت دي په دغه مې و درول په یو درس کې نه پر کیږي الله عز وجل د نور توفیق مراکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.